प्यारी पंजीअ खे पढ़ायूं, अचो अचो प्यारी पंजीअ खे पढ़ायूं, वेही लाॾा ख़ुशीअ जा था ॻायूं, ॻायूं वेही लाॾा ख़ुशीअ जा था ॻायूं। दिलदार हणंदी घोट पंहिंजो यार दिलदार हणंदी घणियूं महब मिलण जूं त आयूं घणियूं महब मिलण जूं त आयूं वेही लाॾा ख़ुशीअ जा था ॻायूं ॻायूं वेही लाॾा ख़ुशीअ जा था ॻायूं कश्मीर वेंदी लाडी लाडे सां कश्मीर वेंदी लंडन वेंदी हांगकांग वेंदी लंडन वेंदी हांगकांग वेंदी लाडे हनीमून जूं टिकटूं कढायूं लाडे हनीमून जूं टिकटूं कढायूं वेही लाॾा ख़ुशीअ जा था ॻायूं ॻायूं वेही लाॾा ख़ुशीअ जा था ॻायूं अचो प्यारी पंहिंजीअ खे पढ़ायूं अचो अचो प्यारी लाॾीअ खे पढ़ायूं वेही लाॾा ख़ुशीअ जा था ॻायूं ॻायूं रे वेही लाॾा ख़ुशीअ जा था ॻायूं वया लाॾा शल राज मणींदे मुंहिंजा वया लाॾा शल राज मणींदे राज मणींदे श्रेणी पार हणींदे राज मणींदे गारी पार हणींदे मुंहिंजा वया लाॾा शल राज मणींदे शकर जो सोनारो घर में घुराया शकर जो सोनारो घर में घुराया पंहिंजे लाॾल लाइ मुंडियूं ठाराया पंहिंजे लाॾल लाइ मुंडियूं ठाराया तेरा जान कुर्बान तेरा जिंद कुर्बान तेरा जान कुर्बान मुंहिंजा वया लाॾा शल राज मणींदे मुंहिंजा वया लाॾा शल राज मणींदे शिकारपुर जो हलवाई घर में घुराया शिकारपुर जो हलवाई घर में घुराया मिठड़े महिमान लाइ मिठायूं ठाराया मिठड़े महिमान लाइ मिठायूं ठाराया तेरा जान कुर्बान तेरा जिंद कुर्बान तेरा जिंद कुर्बान तेरा जान कुर्बान मुंहिंजा वया लाॾा शल राज मणींदे मुंहिंजा वया लाॾा वया लाॾा शल राज मणींदे राज मणींदे सुहिणी पार हणींदे राज मणींदे प्यारी पार हणींदे मुंहिंजा वया लाॾा शल राज मणींदे मुंहिंजा वया लाॾा शल राज मणींदे खुशी त आहे अपार खुशी त लाडल चविहाणा मां सुहिणी कुंवार लाडल चविहाणा मां प्यारी कुंवार लाडल चविहाणा मां प्यारी कुंवार कंगण डराई दो वाला भी डराई दो कंगण डराई दो वाला भी डराई दो तेमें हीरा रखाई दो हजार लाडो तेमें हीरा रखाई दो हजार लाडल चविहाणा मां सुहिणी कुंवार लाडल चविहाणा मां प्यारी कुंवार पंगलो ठराई दो पलंग ठराई दो पंगलो ठराई दो पलंग ठराई दो तेमें खुशियों माणी दो हजार लाडो तेमें खुशियों माणी दो हजार लाडल चविहाणा मां सुहिणी कुंवार लाडल चविहाणा मां सुहिणी कुंवार खुशीत आहे अपार वावा खुशीत आहे अपार खुशीत आहे अपार वावा खुशीत आहे अपार लाडल चविहाणा मां सुहिणी कुंवार लाडल चविहाणा मां प्यारी कुंवार लाडल चविहाणा मां प्यारी कुंवार इनर वड़े शान सा मान सा गुमान सा मोटर में पे वचे इनर वड़े शान सा मान सा गुमान सा मोटर में पे वचे ओ यावन्या बाजार में अंब बैठो वठे यावन्या बाजार में अंब बैठो वठे पैसा हथ स्क्रीन पर खलू बैठो चटे पैसा हथ स्क्रीन पर खलू बैठो चटे इनर खलू बैठो चटे इनर वड़े इनर वड़े शान सा मान सा गुमान सा मोटर में पे वचे इनर वड़े शान सा मान सा गुमान सा मोटर में पे वचे वड़े शान सा मान सा गुमान सा मोटर में पे वचे इनर वड़े शान सा मान सा गुमान सा मोटर में पे वचे हो यावन्या बाजार में छोला बैठो वटे यावन्या बाजार में छोला बैठो वटे पैसा हथ स्क्रीन पर धोना बैठो चटे पैसा हथ स्क्रीन पर धोना बैठो चटे इनर खोना बैठो चटे इनर वड़े इनर वड़े शान सा मान सा गुमान सा मोटर में पे वचे इनर वड़े शान सा मान सा गुमान सा मोटर में पे वचे सोन जो रुपयो अल्लाह रे अल्लाह एक चांदी जो रुपयो अल्लाह रे अल्लाह एक सोन जो रुपयो अल्लाह रे अल्लाह एक चांदी जो रुपयो अल्लाह रे अल्लाह एक घोट मां ऊंदड़ी अल्लाह रे अल्लाह उहा घुरे ती खंबो अल्लाह रे अल्लाह उहा खंबो बंबो कान घुरे ती खंबो बंबो कान घुरे ती गोड घुरे ती लंबा लंबे जी जोय थे अल्लाह रे अल्लाह ओ लंबे जी जाए थई नजर पयो अल्लाह रे अल्लाह एक चांदी जो रुपयो अल्लाह रे अल्लाह एक सोने जो रुपयो अल्लाह रे अल्लाह एक चांदी जो रुपयो अल्लाह रे अल्लाह एक घोट मासी ऊंदड़ी अल्लाह रे अल्लाह हुआ घुरे ती चकलो अल्लाह रे अल्लाह हुआ चकलो बकलो कान घुरे ती चकलो बकलो कान घुरे ती घोट घुरे ती ले जी जोए थई अल्लाह रे अल्लाह ओ हुआ गंजे जी जोए थई अल्लाह रे अल्लाह एक सोने जो रुपयो अल्लाह रे अल्लाह एक चांदी जो रुपयो अल्लाह रे अल्लाह सोने जो रुपयो अल्लाह रे अल्लाह एक चांदी जो रुपयो अल्लाह रे अल्लाह एक घोट भेण ऊंदड़ी अल्लाह रे अल्लाह हुआ घुरे ती सीरो अल्लाह रे अल्लाह हुआ सीरो बीरो कान घुरे ती न न न न न न न न सीरो बीरो कान घुरे ती घोट घुरे ती हीरा हीरे जी जोए थई अल्लाह रे अल्लाह अरे हिया हीरे जी जोए थई अल्लाह रे अल्लाह सोन जो रुपयो अल्लाह रे अल्लाह एक चांदी जो रुपयो अल्लाह रे अल्लाह एक सोन जो रुपयो अल्लाह रे अल्लाह एक चांदी जो रुपयो अल्लाह रे अल्लाह एक घोट का की उंदड़ी अल्लाह रे अल्लाह हुआ घुरे ती खाजा अल्लाह रे अल्लाह हुआ खाजा बाजा कान घुरे ती न न न न खाजा बाजा कान घुरे ती घोट घुरे ती राजा जी जोए थई अल्लाह रे अल्लाह ओ महाराजा जी जोए थई अल्लाह रे अल्लाह अल्लाह रे अल्लाह खाओ पनीर पुला अल्लाह रे अल्लाह खाओ पनीर पुला अल्लाह रे अल्लाह खाओ रसगुल्ला अल्लाह रे अल्लाह खाओ पनीर पुला अल्लाह रे अल्लाह खाओ रसगुल्ला अल्लाह रे अल्लाह खाओ पनीर पुला।